aspirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kierowca, który spowodował wypadek pod Radomskiem, w którym zginęły dwie osoby, był pijany. Przed konsekwencjami ostrzegła uczestników zamieszek przedstawicielka brytyjskiego rządu. Burze na przeważającym obszarze kraju zapowiadają synoptycy. Kierowca samochodu, który spowodował wypadek, w którym zginęły dwie osoby, był pijany. Badanie wykazało w jego organizmie 2,5 promila alkoholu. Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Kodrąb, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. W wypadku ranne zostały 4 osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 8 i 12 lat. Służby ustalają dokładne przyczyny i szczegółowy przebieg wypadku, mówi Dariusz Kaczmarek z policji. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, 55-letni kierowca Citroena z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem osobowym marki Audi, którym kierował 42-letni mężczyzna. W wypadku zginął 50-letni pasażer Citroena i 64-letnia kobieta jadąca Audi. Będą konsekwencje, ostrzegła uczestników zamieszek w Anglii i Irlandii Północnej przedstawicielka brytyjskiego rządu Diana Johnson. Gwałtowne demonstracje po śmierci 3 dziewczynek w Southport odbyły się m.in. w Liverpoolu, Manchesterze i Belfaście. Ludziom, którzy biorą udział w tych kryminalnych zamieszkach, chcę wysłać jasny komunikat. Poniosą odpowiedzialność, usłyszą zarzuty, trafią do sądu, będą kary. Niepokoje w Wielkiej Brytanii trwają od poniedziałkowego ataku nożownika w Southport. Prokuratura oskarżyła urodzonego w Walii 17-latka, którego rodzice pochodzą z Rwandy. Przed burzami na przeważającym obszarze Polski ostrzegają synoptycy. Wyładowaniom będą towarzyszyły ulewne deszcze i silny wiatr. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na zachodzie kraju. Strefa frontu atmosferycznego przesuwać się będzie nad centralne regiony, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Głównym zagrożeniem w trakcie burz intensywne opady deszczu. Te opady punktowo mogą osiągać nawet około 30 mm. Porywy wiatru w ciągu dnia w trakcie burz do około 70 km na godzinę. W nocy ryzyko silnych porywów wiatru będzie nieco mniejsze. Burze na zachodzie i w centralnej Polsce zanikną wieczorem, ale zaczną pojawiać się na północnym wschodzie, dodaje Jakub Gawron. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu do około 25-30 mm. Burze w Polsce północno-wschodniej zanikną nad ranem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ktoś kiedyś kupił czarny ciągnik, dziś oferta dotyczy czerwonego Jelcza. Czerwonego, bo strażackiego. Chętnego na zakup szuka gmina Widuchowa na zachodnim Pomorzu. Szukam rdzy, proszę pana, ale nie słychać. Nazywam się Wojciech Kiedos, jestem naczelnikiem oraz kierowcą OSP Widuchowa. Samochód jest rocznik 1989. Byliśmy naprawdę wysyłani po całym powiecie, więc chłopaki mieli robotę. Niezawodny był. Roman Wodarczyk, skarbnik OSP Widuchowa. Przy odpalaniu czy dojazd nie robił nigdy tam żadnych tam problemów. Silniki niezawodne, nie do zajeżdżenia. Tadeusz Gorący. Także tylko mógł wjechać, nie zakopał się. No, były bardzo dobre na tamte czasy samochody. To jest kawał pięknej historii. Aleksandra Kiedos pełni funkcję prezesa OSP Widuchowa. Będzie co wspominać i będzie smutek. 89. Dobry rocznik. Ze strażakami z gminy Widuchowa rozmawiał Rafał Molenda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro deszcz i burze nadal na zachodzie, na wschodzie przelotny deszcz, w całym kraju sporo chmur, na termometrach od 18 do 23 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo.

dread this room, 'cause it clutches at me, but I know I always had to be strong, so strong. With your days as black as your nights are long, self-inflicted to me, but I guess I got a whole thing wrong. Still what you see, a love through that never glanced, a twisted lens that drives me to a weird kind of smile. 'Cause then I know you're a real Homo sapiens and not a creature that I thought so wrong. Into that room again, even though I told you I'm the one to fall in, embraced by the soul that sent me tugging you in. Zaczęła się ta i tamta godzina tak, od najlepiej rozpoznawalnej nazwy. Duet Stacabo, który kilka lat wcześniej zaliczył mega hit Here We Go. Here we go again, here we go, go, go, an assemble like a sunshine. Tak, to. Poprawili akurat wtedy drugim swoim albumem The Great Blondino. Tytułowy singiel całkiem pohulał w europejskich radiostacjach, ale to był singiel numer dwa. Soft Room, który niesłusznie przepadł. Sam Stacabo, czyli Johan Renk, później się zajął karierą filmową, robił teledyski dla wszystkich, naprawdę wszystkich. Wreszcie posypały się propozycje najpoważniejsze, w wyniku czego reżyserował Breaking Bad, The Walking Dead, Czarnobyl. Johan Midas Renk. No tylko pozazdrościć. Drugi utwór w sztokholmskim, a może szwedzkim, wydaniu programu Zoja był tym najzabawniejszym. What's this now? Curiosity kills cats, and that ain't legit. How could I be why me? For the crime I didn't commit. Pops over here, I guess I got it. So they say I shot the coward. To tell the truth, I never seen that gun. Honest, let me go before I lose my head and get off. Cops getting busy on the asphalt. Why do they put innocent rap in the cell? 'Cause your mind is my name and can't fly in hell. When your friend a dirty cop, for real, watch your tail. Let me show you my sister, it's more like a theater. I'm going back, so follow, I'm slick like a deezer. If I can't run away now, when I'm gonna land. Girl, he's flexing on my couch, so I can get my eyes on him. Instead, I'm sitting here, dreaming about my couch. I misunderstand the devastating mess of life like this. I wonder how often they do shit like this. Not sport, music, dope, bass loaded. Getting caught up in the road, you can talk or even slang. But you might get had saying, saying. You're home. sweet like wet weed. You be disorganized like hot hemorrhoid. I am overjoyed, oh yes, I am spoiled. Cute as I wait and I frisk on a clean. They be all ages, 20s, it's innocent, I attend it. But that is all I'm innocent. I'm not a murderer. Telling me you're innocent? I'm not a murderer. Telling me you're innocent? Yes, I'm innocent. No, you ain't. I just got up out of jail, mother, mother, mother, ma, you're home. I just got up out of jail, mother, mother, mother, ma, you're home. I just got up out of jail, mother, mother, mother, ma, you're home. I just got up out of jail, mother, mother, mother, ma, you're home. I'm not a telling me you're innocent. I'm not a murderer. Telling me you're innocent. I'm not a murderer. Telling me you're innocent. Yes, I'm innocent. No, you ain't. Telling me you're innocent? I'm not a murderer. Telling me you're innocent? I'm not a murderer. Telling me you're innocent? Yes, I'm innocent. Rapowali dziwnie, śpiewali jeszcze dziwniej i to się kapitalnie sprawdzało, bo to Addis Black Widow był pierwszym szwedzkim składem hip-hopowym mogącym się pochwalić platyną poza Skandynawią. Zaliczyli też pobyt na brytyjskiej liście przebojów, a w ojczyźnie zaliczyli drugie miejsce na Swedish Track Chart i ostatnie w eliminacjach do Eurowizji, ale nie tym utworem, który był Innocent. Bardzo barwni, ochoczo potwierdzający głupie stereotypy mówiące, że Szwedzi pochodzą spoza Szwecji i każdy ma inną orientację seksualną. W Addis Black Widow akurat tak faktycznie było. Przypominam, odtwarzamy odcinek genialnego programu Zoja prowadzonego przez Goca Billera. Skąd ja w ogóle pamiętam tracklistę? Rzecz jasna z tego, że sobie cały nagrałem na VHS. I tak namiętnie potem katowałem kasetę, że mi w końcu wciągnęło taśmę. I jedną zwrotkę niniejszego utworu trafił szlak. To jest rozkosz mieć świadomość, że tym razem żadna głupia rolka nie zje nam Rebeki Törnqvist. How does your garden seeds I sow. Zauważyliście regułę. Jakoś nie było języka szwedzkiego. No i nie będzie. Złośliwi mówią, że szwedzki brzmi, jakby się ktoś dławił, co do delikatnego jazzu rzeczywiście mogłoby pasować kiepsko. Rebecca Turnquist i Mary Mary. No to jest akurat album pierwszy i utwór pierwszy. Ale z późniejszych artystka ta ma w dorobku album Scorpions. I tu się muszę zdobyć na beznadziejny żart, że teraz Scorpions powinni nagrać album Rebecca Turnquist. No tak, tak, tak. Ale teraz poproszę o klaski dla zespołu Newton, przy którym z kolei wyłączył mi się źle zaprogramowany magnetowid i straciłem intro. Znakomite, tak jak znakomity jest to utwór. Muzycznie zdecydowanie najciekawsza propozycja tamtego wieczoru. I took for granted you were mine. Self-confidence. gdybym śpiewał tak jak Carl Lindner, też byłbym może pewny siebie. Self Confidence i Newtone. Zespół Zagadka, bo uprawiał stylistycznie poletko teoretycznie wtórne i mizerne. Taki solo jazzik, rodem z jednego z warszawskich klubów, kiedy gra w nim zespół aktualnych lub byłych uczniów pewnej znanej szkoły muzycznej. Teraz oczywiście jestem złośliwym psem, co szczeka na karawanę, od której go odgoniono kijem. Z tym, że u Newtone jest na tej wątpliwej podstawie strasznie dużo treści wciśnięte. I to się okazują piosenki bardzo niełatwe. Na przykład w refrenie ta linia Self-confidence, my pride, A, A, G, D, H, B, F, G, B, G, F, D, C, C. Co to jest za zejście? Od A przez H do B oktawę niżej. Jeszcze Carl stawia dźwięki nieobecne w akordach, więc brak jakiegokolwiek zaczepienia. Nie da się to zaśpiewać. Zespół nie tylko nierentowny, jak mawia Krzesimir Dębski o składach liczniejszych niż kwintet. Newton to oktet, ale jeszcze nadambitny. No i doszliśmy do końca. Jak skończył Gotsbüller? Tak ogólnie to nieźle, jest wysoką figurą w przemyśle jazzowym Londynu, zdaje się, a tamto wydanie Zoja zakończył utworem Back Down to London, niejako przepowiadając własny los. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took humongous steps, got back and then chill. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took humongous steps, got back and then chill. Bon voyage as we begin this quest. Seeking inspiration that suits us best. If it's not on Earth, then we go to planet Rock. We're on a maiden voyage like Herbie Hancock. So with an A to Z, we head straight for Brazil. We ran out of breath, but we got a refill. We pedestrians are about to explore. Tom signed a signature which reads 4-4. Roots in the South American continent where Brazilian boss represent, represent. For the hills are alive with the sound of beats. A percussion discussion on Brazilian treats. So on your marks, get set, go. Shake a tambourine, go and grab yourself a whistle and blow. For like Johnny Griffin, we begun foot patting. Now it's evident Boogaloo goes Latin. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took humongous steps, got back and then chill. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took humongous steps, got back and then chill. So now we've left Brazil, let's continue this trip. We sail the seven seas on a companion ship. We're on another voyage like the Ramsey Lewis Trio, equipped with the sounds of Banda Black Rio. So buckle up for you're all on board. The mothership connection traveling abroad. Shifting gears as we go overseas, like Masadu, we might as Andalusian breeze. God save the Queen, now the two have arrived, like Dave Brubeck, we're about to take five. And pick up influence from the London vibe. But even if we walk with an ear to the ground, all we can hear is the London Underground. For we are still looking for the perfect beat. We look right, look left before we cross Beat Street. We're moving in the right direction like Steve Parks. On Portobello Road we left a load of footmarks. Then we took notes, then we hit the road jack. But we left some breadcrumbs so we know the way back. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took humongous steps, got back and then chill. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took humongous steps, got back and then chill. Last but not least, we are homeward bound. Walking in rhythm and moving in sound. Around the world in 80 days we're finally back. We left the footprints on the Union Jack. We took a flight round midnight like Dexter Gordon. And found Swedish jazz right behind Kungstra Gordon. So if the shoe fits, then tie your shoelaces. Cause it's evident Boogaloo is going places. We've come a long way. So the planet of the apes can follow our footsteps over landscapes. Then shape your mind to the sound as we give it. Then be like Billy Parker's Fourth World and get with it. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took humongous steps, got back and then chill. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took your manga steps, got back and then chill. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took your manga steps, got back and then chill. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Back down to London, Sweden and Brazil. Took your manga steps, got back and then chill. Boogaloo. Bardzo wymyślna nazwa dla zespołu chcącego grać ograniczony, organiczny hip-hop jazz. Chociaż bardzo dobrze wiem, bardzo, że można podobny zespół nazwać jeszcze gorzej. Afro godzina. I tyle sobie nagrałem na ten VHS. Może coś jeszcze było, ale skoro nie pamiętam, to tak jakby nie było. Sztokholm pozdrawia z bezpiecznej odległości, a my wracamy. Wykonanie lepsze. Kontynuować śliski temat jazzu. Śliski, bo się na nim kiepsko znam. Słucham głównie tematów i skipuję solówki. Ale właśnie solo chciałem zaprezentować, a raczej pojedynek na solówki. To znaczy wiadomo, że one są zawsze niewypowiedzianą, ale wojną. Niemniej tutaj to jest jawne, jest gwoździem i to niejako z drugim dnem. W filmie Kansas City Roberta Altmana jest scena, w której młodzi Lester Young i Coleman Hawkins próbują tak właśnie nakryć jeden drugiego kapeluszem. Pierwszego gra Joshua Redman, drugiego Craig Handy. I mimo niechęci i do swingu, i do solówek, ten pojedynek znam na wyrywki. Oczywiście też z VHS-a i chyba też z programu Zoja. Cały trwa 7 minut, więc dokonałem pewnych cięć. Zaczyna Joshua, Vel Lester i stąd już jedziemy na ostro, na noże. Thank you. Jedno to to, jak oni grają. Drugie to, jak są ubrani. Mogą Państwo podejrzeć, bo jest ten klip w wiadomym miejscu. W muzyce cała otoczka jest ważna, bywa, że nawet ważniejsza. I w kolejnym cyklu pewien autor, nie ja, ma coś i na ten temat do powiedzenia. Kraj kwitnącego buraczka. Zabieramy się tym razem za stare wydania Machiny. I cóż to redakcja miała do powiedzenia w dziale recenzji? Dużo. Był rozległy i wszystko polskie się podobało. Rozumiem, bezpiecznie. Tylko defekt mózgu się nie podobał i Sedes, czyli chłopcy do bicia każdego ówczesnego czasopisma. Natomiast płyty zagraniczne, te bywały jechane bezlitośnie. To też. Z żalem muszę zrezygnować z całkowitej polskości tego kącika, bo najbliżej ostrej krytyki, dobrej płyty było 2,5 klucza dla zespołu Lizard. Zatem numer lipcowy z 1998. Łączona recenzja płyt Juliana Lennona Photograph Smile, 2 klucze na 5, i Shona Lennona Into the Sun, 1 klucz, autorstwa Daniela Wyszogrodzkiego, skądinąd bardzo przeze mnie cenionego, choćby za znakomite nowojorskie korespondencje. No, a do konfrontacji z recenzją wybrałem oczywiście ten drugi, oceniony niżej, album. Co jest z tymi chłopakami? Do czego im to potrzebne? Z takim nazwiskiem mają przerąbane niejako a priorycznie. Julian przypomina ojca z wyglądu i z barwy głosu, ale kariera starego nie polegała przecież ani na jednym, ani na drugim. Synkowie nie mają wiele do powiedzenia, a Sean chyba w ogóle nie powinien się brać za muzykę. Julian potrafił już w przeszłości bywać żenujący, na przykład w filmie Hail, Hail, Rock and Roll, ale na tle młodszego braciszka brzmi jak zawodowiec. W przypadku Shona podśpiewywała niestety także mamusia, a japońskie geny z rock and rollem korelują ujemnie. Ale nawet gdyby przeskoczył siebie, nie ma siły, żeby dorósł do poziomu oczekiwań. Równie dobrze może więc sobie odpuścić. Tak naprawdę nie jest to wszystko do końca złe, a tylko skazane na niepowodzenie. Życie potrafi być bardzo niesprawiedliwe, o czym poucza tragiczny przykład taty. Thank you. John Lennon, tytułowy i najpopularniejszy track z płyty Into the Sun. Ja coś czuję, że w machinie jakieś Beta Band czy Yola Tengo by za nią dostało najmarniej 4 klucze, a biedny Sean Lennon się musiał zadowolić jednym. A to naprawdę dno dna, gdyż mówimy o periodyku, w którym 3 klucze było oceną dyżurną. Tyle na przykład otrzymała solowa płyta Krzysztofa Skiby, Wąchole, z piosenką Stop Podatki. Gościnnie Janusz Korwin Mikke. Nie żartuję. W żadnym punkcie sprawdzajcie, ale na własną odpowiedzialność. Hydratujcie się! Panowie, słuchajcie, zwracajcie uwagę na tych, co spadają na ziemię. Zbawcie się! Nasz festiwal. Na feście poświęconym osobie Tere Temlica, gdyż jest to artystka zupełnie osobny, na dziś zakończymy. Chciałem tylko wyjaśnić, że stosowanie zamiennie formy żeńskiej i męskiej podkradłem Pawłowi Gajdzie, który zastosował ten manewr kiedyś chyba w recenzji albumu Midtown 120 Blues. W każdym razie ufam, że Paweł wiedział, co robi i nie misgenderujemy i słyszymy się za tydzień. Zapraszam dzisiaj wyjątkowo na raport z pojedynczego koncertu, który jest jakby skompresowanym festiwalem, mimo to, bo grają różni wykonawcy przez wiele godzin, no tylko, że nie sekwencyjnie, a równolegle i według ścisłych, powiedziałbym wręcz matematycznych zasad, a więcej powie nam organizator, kryjący się pod kryptonimem Jan Maria. Dzień dobry. No to jak nazywa się ten festiwal, jeżeli w ogóle można go tak nazwać? Tere Temlitz Tribute. Czy pan wie, kto to jest Tere Temlitz? No mniej więcej kojarzę. Ta wyrafinowana muzyka taneczna, DJ Sprinkles, tak? Radykalnie lewicowe poglądy. Radykalne po prostu, nie szufladkujmy. Ma pan rację. W każdym razie interesujące poglądy, godne poznania. Znaczy przeczytania, nie miasta. Ale ona żyje przecież. A pan uważa, że tylko martwym się należy hołd? No, nie. To o co w nim chodzi? Tere stworzył kiedyś takie wydawnictwo Soullessness. Wydawnictwo, bo to było wydane na kalcie SD i pendrive'y, bo wymiary zawartości były... nie wykluczały wydanie jako płyta i tam była taka kompozycja Meditation on Wage Labor and the Death of the Album. I ona objeżdżała świat, grając tę kompozycję w formie takiej minimalistycznej, skrajnie. 2 godziny, 2 akordów fortepianu. No i był też koncert w Polsce. I nie byłem tam, nie znałem jeszcze Tere, ale przeczytałem raport o jej występie. To było, nazywało się to Plateau Festival, w 2012 napisany ten raport był przez takiego dziennikarza Danielowicza, nie wiem, czy pan zna. Mniej więcej kojarzę. Wyrafinowana muzyka rockowa, polcys. A tak. I on to świetnie opisał, bardzo barwnie. Tere wtedy opowiedziała krótko, o czym jest ten utwór, dlaczego taka forma, a potem zaczął grać te 2 akordy w kółko. No i sala powoli pustoszała, do końca dotrwali bardzo nieliczni, a Danielowicz wysiedział całość i opowiadał, że tak mu się powoli percepcja zmieniała, wreszcie poczuł, że uczestniczy w wycinku wieczności. Taka medytacyjna sytuacja. Ja wiele razy nad tym myślałem potem, nie dawało mi to spokoju. Słuchałem oczywiście oryginału, nawet rozkminiłem, jakie te akordy. No i jakie? Dziwne, jakby ktoś wylosował dźwięki z gamy C-dur. W uproszczeniu, właśnie wylosował, w uproszczeniu trójdźwięk G, A i H uzupełniany raz dźwiękiem D, a raz F. No i czasem się odzywają jeszcze inne białe klawisze, ale ja rozumiem, że w Warszawie Telle grała właśnie te dwa czwórdźwięki gołe. Tak sobie to wyobraziłem i postanowiłem dozwinąć ideę. Zatytułowałem to tak: medytacja nad zapieprzaniem w korpo i zanikiem kreatywnej myśli. Życiowe. Kto gra? Co gra? I po co? Muzycy są anonimowi. To są wszystko pracownicy, wie pan, Mordoru, którzy kiedyś marzyli o karierze artystycznej, ale teraz nie mają czasu nawet czegokolwiek nagrać i, nie wiem, rzucić do netu. Kupują sprzęt, bo ich stać, ale potem ten sprzęt stoi i się kurzy. I wszyscy się okłamują, że kiedyś się zwolnią i w końcu będą twórczy. Jest ich czterech i każdy obsługuje inny instrument. Piano Rhodesa, klawinet z kaczką, czyli z efektem wo-wo, syntezator Roland Juno 106 bodajże i wibrafon. A co grają? No, każdy gra w kółko dwa akordy oczywiście. Każdy takie same? No, właśnie nie, bo ja nie tyle chcę pokazywać wycinki wieczności, co raczej próbę uporządkowania chaosu. On się czasem układa w coś, ale to tylko moment, chwileczka, rzecz przejściowa. Twoje życie jest chaosem. Pracujesz, ale nie wiesz po co. Czujesz, że chcesz być gdzie indziej. Masz plany i nadzieje, ale właśnie tylko przez moment. Przejściowe to jest. Dlatego zrobiliśmy tak, że wylosowaliśmy z gamy C-dur dźwięki dwóch akordów dla każdego muzyka, czyli w sumie 8. I tak ułożyliśmy voicingi, żeby w tej ósemce były wszystkie możliwe basy, 7, i wszystkie możliwe soprany, też 7. Losował komputer i to też jakąś ma pewnie wymowę swoją. I jak długo to będzie trwało? No aż padną. Czy są medytacje nad zapieprzaniem? Aha, no tak. A słuchacze? Czy dla nich istnieje szansa, że cała matematyka się ułoży w muzykę? A to już zależy od losu, od farta, od szczęścia. Widzi pan tu metaforę życia, prawda? Wszystko, co możesz zrobić, to jest chodzić od sceny do sceny i dobierać sobie tak proporcje. Albo usiąść w środku, gdzie poziom głośności jest równiutki i czekać na cud. Tak, co jest? Ale od klawiatury wiesz, on chce siku. Nie no jak, mamy jakby brainstorming. Nie ma to ile z breaków, wytłumacz mu. Aha, okej. Wie pan, dla mnie muzyka jest najważniejsza, jest jedynym sensem w życiu. Może w ogóle jedynym dowodem na istnienie Boga, jeżeli on istnieje. I dlatego niech pan pozwoli muzyce wybrzmieć. Bo tak jak w oryginalnej idei, tutaj trzeba koncentracji, tutaj trzeba cierpliwości, trzeba dać ludziom szansę na to. To jest jedyna droga do zmiany, do pozwalania sobie na kreatywność, na jakiś jej efektów. Zgoda. Thank you.